Aku, di dia bayi mampu. tua. Alai orang mah paro bibu, ma biarau sotung lasenu. Dan pengkhianat tahu tersohon mantan ini dan dapat mubenasong orang buju mahona buju goa. Thank you. Dios di paso tu ore sana la tu sa tona mondo sa tona mondo roha tua setia gara tu va thank you. 발로 나무바로 하시야코 운악마 볼세야 자라 운악마 베게베게이 아이홀란 라호마네가이 우붕아 따로이 마로마로 노리다만도 나무소 다리나다 자라로 무세다만도 나무사라라 따라까기 운악마 볼세 Last little heart.

Don't deny. dạy con. Ahama, la manasia, sẽ mặc cho mặt kia ta xa đến con. Ahama, lunasia, monoton bardu. Saya unang lupa om, mana dia aku. Oh, san rohaki selamat do hata hata nai la mangela ela tudalani Tua pipit man si malolongi sudukon ma nang doho tangan mi tangihon ma padu ibu subu suki ay hola koro di bagasan rohaki. Mardongan si tuak ni lobang